Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta... Tam ne var? Esasında iki hafta üst üste American Oriented Rock veyahut da artık buna Melodic Hard Rock da diyebiliriz. Evet, evet, aynen. Programı yapacağız. Çünkü gerçekten inanılmaz bir patlama var şu aralar Melodic Hard Rock ayağında. İki program daha çıkarabileceğimiz, aynı kalitede çıkarabileceğimiz grup var elimizde. Ama sonra yasaklayalım. Tabii ki yani, çünkü yani program, örneğin bu iki programdan sonra bir Led Zeppelin programı geliyor. Evet, aynen. Ondan sonra herhalde birazcık daha sertleşiriz. Çünkü gerçekten özellikle progresif ve thrash ayağını bayağı ihmal ettik şu ara. Dinleyenlerimizi üzüyor olabiliriz düşüncesiyle progresif, ve yeni bir şeyler de geldi. Progresif bayağı, değil mi? İhmal ettik. Evet. İyi birkaç progresif programımız da vardı. Evet. Her ne kadar ben o tür programlarda oldukça zayıf kalıyorsam da kendimi geliştirmek adına oturup dinleyip kimler vardı bu türde diye düşündüğüm oluyor. Ama American Oriented Rock'a gelince, Hard Rock'a gelince, Melodic Hard Rock'a gelince bayağı rahatım. Bu nedenle bu iki programda oldukça rahat edebileceğimi düşünüyorum. Ama çok çalmak adına da az konuşacağız, evet, değilim. Çünkü bu programda gerçekten iyi gruplar var. Özellikle bu program Dark Horse'la. Evet. Şimdi Dark Horse deyince ben aklıma benim ilk... bizim kadın solistlerden yaptığımız bir program vardı ve orada bir Dark Horse grubu vardı. Var. Çok hoşuma gitmişti. O mu diye baktım ama değil. Değil. Bu adamlar Nashville'li. Nashville'li, Amerikalı ve tabii ki vokalist Paul Laney olduğunu söylersem, Danger Danger'dan Paul Laney olduğunu söylersem tarzın hemen Melodic Hard Rock olduğunu tahmin edebileceksiniz. Fakat Paul Laney burada olayı birazcık da country tarafına taşımaya çalışmış, evet, evet, anladığım kadarıyla Dark Horse'da ve böyle arada derede bir şey olmuş. Yani Eagles tarzı. Eagles çünkü onu çok iyi yapar. Evet, aynen. Ama yani yine de Doğu yakası Melodic Hard Rock. Melodic Hard Rock yani. Kesin. Bon Jovi o. Bon Jovi. Yani Bon Jovi duyuyorsun, evet, yani. Paul Laney'i biraz anlatmak ama gerekirse. Ama bak şöyle bir şey söyleyebilirim arada. Bon Jovi yaklaşık 20 senedir duymuyoruz. Bon Jovi, Bon Jovi. Evet, doğru. Bence Bon Jovi seven insanlar bu albümü edinmeli. Çünkü gerçekten Bon Jovi'den daha iyi Bon Jovi yani çalan bir grup. Şöyle söyleyeyim. Keep the Faith ve These Days dönemi Bon Jovi dinlemek istiyorsanız. Aynen. Artık aynen. Bon Jovi'den onu dinleyemiyorsunuz. Dark Horse o dönemin Bon Jovi'sini çok çok iyi, evet, yapmış. Yeni kayıt, temiz, yeni kayıt, güzel müzik. Güzel şarkılar. Yani şarkılar, evet, o albümdeki şarkılarla boy ölçüşebilecek şarkılar, tek sıkıntısı. Bon Jovi yok. Bon Jovi değil. gerçekten Paul Laney'i de övmem gerek benim. Ben Danger Danger'ın Paul Laney'li dönemini her zaman Bruno Ravel'lı dönemine tercih ederim. Çok beğenirim. Hatta bir ama de... Danger Danger'ı çok melodik hale getirmemiş miydi? Evet. Ya yani işte onu anlatacağım. Ya. Örneğin onların bir tane albümleri vardır. For the Hard Way zannediyorsam. For the Hard Way veyahut da Cockroach. Hayır, o Cockroach. For the Hard Way Paul Laney'lidir. Cockroach albümünde iki tane kayıt vardır. Solist kaydı. Bir tane full albüm Paul Laney'li. Evet, bir, evet, tane de, evet, daha sonra Bruno Ravel'lı. Ve ben her zaman Paul Laney'li kaydı dinliyorsun. Dinlerim. Yani daha severim. Yani ve çok ilginçtir o. Yani gerçekten aynı şarkıyı iki ayrı vokalisten dinliyorsun. Yorum farkları. Arkada müzik biraz değişiyor. Daha tabii sonraki vokaliste kayıtta göre değişiyor. Aynen. Tabii. Birazcık daha şarkılar da geliştirilmiş daha sonra. Yani Paul Laney'i o açıdan çok severim. Alive and Kicking diye bir şarkısı vardır. Onun düşündüğünüz Alive and Kicking değil. Yani gerçekten yok, ya Alive and Kicking'dir ya da Still Kicking'dir. Gerçekten Paul Laney benim beğendiğim vokalistlerden biridir. Dark Horse yakışmış. Güzel bir proje bu. Evet, umarım devam ederler yollarına. Bu adamları canlı dinlemek de çok hoş olur. Evet. Let It Ride albümleri, You Were The One I Waited For parçalarının adı. Dinleyelim bakalım. Evet, dinleyelim. You smile. I swear there was nothing better that look in your eyes. I'm sitting here loving all those memories. Time stands still for you and me. And here we are together, still you and I. Doğu kıyısından başladık. Evet, Doğu kıyısında kalıyoruz. Bu sefer de Chicago'lu bir grup Seventh Heaven. Seventh Heaven programımıza herhalde üçüncü kere falan konuk oluyor. Arkadaşların özellikleri bir yılda 250 show yapmaları. yani sürekli çok aktifler. 1985'te kurulmuşlar. Grubun beyni Richard Hofer. Hofer, evet. Garip bir. Adamlar 85'te kurulduktan sonra 90'da bir albüm çıkarıyorlar. Ondan sonra klasik 90'lı yılların işte tepe taklak oluyorlar. Sıkıntısı tepe taklaklar. 2000 yılında tekrar kendilerine gelip 2000 yılından itibaren 2000-2003'te iki tane albüm var. 2013'te de Spectrum albümüyle tekrar karşımızdalar. Yani ben bu tarzı beğeniyorum arkadaşım. yani adamların zaten o çevrede özellikle Chicago'da radyoda, Chicago zaten Amerika'da her şey radyo. Evet, yani radyoya çıktığınız zaman kendinizi duyuruyorsunuz. Chicago. Çünkü arabayla seyahat etmeyi seviyorlar. Aynen. Bir evde şey dinlemiyorlar, CD dinlemiyorlar. Evet. Radyo dinliyorlar. Beğendikleri radyo programları var. Beğendikleri örneğin yani ben hep onu hayal etmişimdir. Öyle bir radyo programı yapayım ki. Yani melodik hardrockçılar, metalciler, şunlar bunlar bu programı açsın dinlesin. Şimdi o hayalim gerçekleşiyor çünkü. Evet. Yani bunu yapıyoruz biz. Ne kadar tanınıyoruz bilmiyorum ama bazı dinleyicilerimiz gelip bana ya senin programın gerçekten iyi oluyor kardeşim. Evet. Ben senin programını severek dinliyorum dediğimi çok mutlu oluyorum. Aynen. Amerika'da bu çok yaygın. Yani bir Sammy Hagar gidiyor. Hangi programa çıkacağını gayet iyi biliyor çünkü o hala program. Hala radyo mix çıkartıyorlar. Değil mi? Yani Radio Edition parçaları çıkartıyorlar. Evet, evet. Yani Avrupa'da olmayan şeyi hala yapıyorlar. Avrupa'da bu yok kardeşim. Avrupa'da bu radyo kültürü yok. Çünkü Amerikalılar da şöyle bir şey var. Dışarı çıkmayı seviyorlar. Avrupalılarda o yok. Yok, evet. Yani Avrupa'nın kültürü Kuzey Avrupa'dan geldiği için oturuyor. Kuzeyliler zaten evde oturuyorlar. Evet. Dışarı çıkamaz. Kuzey soğuğuyla boğuşulur mu? Aynen. Yani çok güzel söylüyorsun ve zaten bir sürü şarkının sözlerinde de listening to the radio, to my favorite song, işte bilmem ne, şu bu diye gider. Güney Avrupa'da zaten rock dinlemiyor. Aynen. Metal dinlemiyor. Aynen öyle. İşte Seventh Heaven'da Chicago radyosunu, Chicago'daki radyo istasyonlarını kontrol ediyor. Gerçekten bir numaraya filan çıkıyor yani. Evet, o bölgede. Evet, bir numara şu anda ben okuyorum. Yani Billboard Charts'ta 2012'de de 7 hafta üst üste Chicago'da çalan şarkılarda bir numaraymış. Bu nedenle de Seventh Heaven bir şekilde sesini duyurabiliyor o bölgede. Ama ne yazık ki tüm Amerika'da, örneğin güneye indiğinizde ve hatta batı kıyısında bu kadar tanınıyorlar mı? Hiç zannetmiyorum. Ama 250 konser İyi bir rakam. Ömer, yani gerçekten o bölgede dolaştığın zaman birazcık da doğu kıyısına yani doğu kıyısı derken kıyıya, evet. Yukarı doğru. Atlantik'e doğru çıktığın zaman bir Midwest, bir Orta Batı'yı dolaşırsın. Biraz güneye inersin, bir New York çekersin. Aynen. Ondan sonra Philadelphia'dan tekrar yukarı çıkarsın. Hatırlıyorsun, Rob Rock'la onu konuşmuştuk. Evet. Rabrak bunu çok güzel anlattı bize. Yani. Adamın ünlü olmasının nedeni oydu. Yani o bölgede... Hala öyle ama orası. Evet, o bölge hala öyle. Evet ve yardımlaşıyor da yani müzisyenler. Evet, birbirlerini de tanıyorlar. Yani doğu kıyısı, batı kıyısı boşu boşuna ayrılmıyor. Evet, 8 şarkı çalacağız hesapta. Ben de bu programda herhalde söyleyecek fazla bir şey bulamayız. Gruplar birbirine benziyor derken... Amerika fantazimiz ortaya çıktı. Ortaya çıktı. Seventh Heaven'ın Spectrum albümünden When You Say My Name çalacağımız şarkı. Dinleyelim bakalım. Hoşunuza gidecek mi? Signs all the every single word that comes out of my mouth, it's telling me it will be fine. I never wanted anything more than hearing you say my name, like I love you, babe, and I know it takes more. Evet, şimdi sırada Def Leppard var diyemiyorum. Def Leppard'dan Phil Collins var. Gitaristi. Gitaristi. Yani esasında Def Leppard'ın da gitaristi benim için Steve Clark'la Pete Willis'tir. Bu Phil Collins her zaman. Aslında Paul Cook da var. Sex Pistols'ın davulcusu. Tabii tabii. Ya sen hemen benim ama hikayeyi biraz bozarım, anlatıyorum. Hemen bozarım. Ya evet, doğru. Man Ray's'e dönelim. Man Ray's Phil Collins'in beyni olduğu bir grup. Dediğin gibi ama basta Paul Cook. Hayır, evet. Ne bası? Davulda Paul Cook. Evet. Sex Pistols'ın davulcusu. Bir de yanlarına Collins'in daha önce, Def Leppard'dan önce Girl diye bir glam grubu aynen, vardı. Oradan aynen. Da basçısını almışlar, Simon Laffey. Esasında Man Ray's ilk albümü değil bu yani. Man Ray's bayağı bir şeyler yapıyor. Yani 2011'deki Punk Funk Roots Rock diye bir albümleri var. Evet. Ve yani çok beğeniyorlar, beğeniliyorlar. I Superbike diye bir şarkıları, 2011'de bayağı punk rock havası var bu şarkıda. Sex Pistols'un adam olursan ne olmasın? Dediğin gibi adamın etkisi bayağı şeyde. Örneğin yani tonla yani synthesizer'da kullanıyorlar, şeyi de evet, kullanıyorlar. Evet. Yani tam bir motorcu müziği yapmışlar ve orada kullanılmış Superbike yarışlarında. Ondan sonra bir bayanla çalışıyorlar, bir kadınla çalışıyor, Debbie Blackwell. Debbie Blackwell bu albümde de var. O da Def Leppard'ın Adrenalize dönemini evet, çekmiş evet. Biraz grubu. Evet. Şimdi ama şey vokaller yapıyor. Arka vokaller. Arka vokal ama birkaç şarkıda anladığım kadarıyla şeyi alıyor. Solistlik yapıyor mu? Ama. Yani ben öyle anladım. Albümü dinlemedim. Bu albümde söyleyeyim. Yok galiba. Çünkü bu bir EP. I Surrender EP'sinde yok. Ya daha doğrusu birlikte karşılıklı söylüyorlar diyelim. Şimdi solistlik okay. Kısmı başka orada. Evet. Birlikte söylüyorlar. Şimdi beğendim mi? Yani ben benim için Def Leppard'a öykünüyor bir kere müzik. Yani onu kabul edelim. Def Leppard'ın hangi dönemine öykünüyor? Tabii ki High and Dry dönemine öykünmüyor. Yani olay birazcık daha Adrenalize dönemine doğru kaymış. Çünkü Phil Collins bu. Yani Phil Collins Def Leppard'ı bitiren adamdır. Yani ben bunu açık açık söylüyorum. Ben yani abi kavga etmeye geldiysek niye çalıyoruz? Yok canım sen yok yok hayır değil. Şimdi bak. Phil Collins'e laf söyletmem. Ha sen beğeniyorsun Phil Collins'i. Beğenmez miyim? Peki. Ömer o zaman ben bir tane daha program yapmıyorum seninle diyemedik de. Çünkü kavga etmesek bu iş olmaz. Steve Clark, Pete Willis'li dönemi benim Def Leppard'ın her zaman çok tabii sevdiğim ki. Dönemi. Tabii yani ki. Daha bize de yakın. Phil Collins değişik bir avukattı. Phil Collins'izde bir Adrenalize olmazdı. Bir Hysteria olmazdı. Pyromania'da da katkıları var. Ama şey örneğin düşüşe geçti Vivian Campbell biraz dengeledi Phil Collins'i ve çok güzel örneğin ben şey neydi o güzel bir albümdür. Yeni albümlerinden bir tanesi Dreams from the Sparkle Lounge mıdır nedir o albümü yürü beğenmiştim. Yürü be ne hatırladın. Abi ben Def Leppard'ı hala severek dinliyorum. X evet. Albümünü sevmem ama bu Sparkle Lounge o iyi bir albüm. İşte Phil Collins Def Leppard dışında da o tarzı devam ettiriyor Man Ray's'de. Bir EP çıkarttılar. Belli albüm geliyor. Geliyor albüm. Bakalım siz beğenecek misiniz? Evet. I Surrender albümü isminen parça. Dinleyelim. Evet, şimdi de sırada bir ilginç grup. Yani özellikle 90'ların sonunda Avrupa'da bu tarz fışkırdı. Yani hangi tarz diyeceksin? Çok kolay tüketilen, çok kolay dinlenen bu yumuşak AOR tarzı. Ama yani şimdi AOR'ın açılımı nedir abi? Adult Oriented Rock veyahut evet. da American Oriented evet, Rock. Evet. Kardeşim bu American Oriented Rock değil. Bu değil. Adult Oriented Rock. Bu resmen şey ne derler? Asansör müziğine yaklaşır. Yani gerçekten dinlemesi çok kolaydır. Tüketilmesi çok kolaydır. Başta çok hoşa gider. 5 kere dinlersin sıkılırsın. Evet, aynen. Şimdi ben Satin'i aldım. Dinledim. Zevkten yarıldım. Ya ne kadar güzel müzik sen dedim. Nasıl müzik dinliyorsun abi? Ondan sonra ikinci dinledim. Üçüncü dinlediğimde canımı sıktı. Yani senin müzik nasıl bir müzik dinleyişin var? Yani hani Dream Theater vardır. Dream Theater'ı böyle dinlersin. Aman Allah neler dönüyor. Of, of çok şey karışık. Yani. Satin de bir o kadar yumuşak. Yani esas da çok radyo ya şey uygun bir müzik bu. Evet. Yani radyoda çaldığınızda dinleyicinizi hiçbir şekilde sıkmazsınız bunları arka arkaya patlattığınızda. Zaten bir kere daha çalmazsınız. Bir kere daha da çalmaz. Yani o açıdan Satin nasıl diyeyim burada bu tarzı çok iyi yapmış. Aynen. Bu tarz yapmak da kolay. Bir de kalmadı. Evet hiç kalmadı. Kalmadı. Kesinlikle kalmadı. Yani o 90'larda gerçekten daha doğrusu bu Eurovision'la birlikte o patlayan pop pop rock evet. furyasının güzel, şeyiydi. İşte onun devamı aslında güzel, bu yani. Çok güzel hani ondan sonra gelen gruplar bu müziği yaptılar. Evet. Biraz diskodan kaçan insanları çekmeye i̇şte, yaradı. 80'lere benziyor ama yani 80'ler daha böyle gruplar var ki. Yani müzik kalite dorukta. Yani, ama bu bak diskodan kaçan insanları rock müziğe yaklaştırmaya çalışan grupların tarzı bu. Hı. Çünkü disco dönemi 70'lerde başladı evet. ve 80'lerin son yani başına doğru bir onlar artık, duruldular. Artık bitiyorlar. Bitiyorlar tabii evet. Orada dediğin gibi 80'lerin başına MTV aynen. ile beraber Journey Foreigner şu aynen, bu geliyor. Aynen aynen. Yani, sonra da elektronik müzik çok güzel ses. Bak örneğin vokalist. Gerçekten çok çok iyi bir vokalist. Sen yine bilgi bulmuşsun. Ben hiçbir şey bulamadım. Yani bir de şey rhythm section da çok iyi. Neyse bir istersen dinletelim. Yani duygularımı böyle lafla anlatmaktansa müziğini evet. dinlediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Satin'in Satin albümünden Life Will Never Slow Down'da parçalarını da dinleyin. Thank you. Program gerçekten benim neşeli olduğum ve sevdiğim bir günde, yani şu şarkıları böyle ard arda koyarak. Ama bu tam araba müziği. Aa, işte onu diyorum yani. Böyle bunu, zevk bunu yolda giderken böyle açık radyoyu dinleyin çok. İstanbul sokaklarında. Boğaz'da zaten, böyle gezerken. Zaten gece 11-12 arası ortalıkta da fazla yani, araba olmaz. Aynen, bir de pazar gecesi zaten. Pazar gecesi ortalık boş. Trafik de olmaz. Keyfini çıkarın. Evet, sırada bir İsveçli grup Positive Touch var. Klavye ağırlıklı ama cayır cayır da gitarı var bu grubun. Yani bir Toto. Aynen. Toto. Toto'ya doğru, benziyor. Doğru, doğru. Yeah. Yani ben birazcık 80'lerin başındaki Asia'yı da şey yaptım. Duydum sanki. Zaten 80'lerin başında Asia bu tarzı yaptıktan sonra bu Amerika'dan çıktı ve 90'larda işte benimle dediğim bir önceki grupta da söylediğim gibi Satin'de de söylediğim gibi şeye kaydı. Avrupa'ya ve özellikle tabii. Kuzey Avrupa, İsveç'e kaydı. İşte onun tipik bir örneği Positive Touch. Dinleyelim. Dinleyelim. Positive Touch'ın gene kendi ismini verdiği Positive Touch albümünden Do You Believe çalacağımız şarkı. evet, klavyenin ne kadar bu müziği genişletebileceğini ve... Tabii yani bu müzik klavye sayesinde bayağı... Değil mi? Yani Journey'de o çok güzel görünür. Jonathan Cain'in gruba girişiyle daha şey olan, progresif olan... Zaten bir şey söyleyeyim. Klavye müziği hangi müzik tarzlarında baskın oldu? Yani ilk dönemler piyano olarak devam etti. Sonra klavyeyi kim kullandı? Deep Purple tarzı gruplar. O hard hemen, rock, hard rock. Evet, hard rock'ta, yani melodik hard rock'ta kullanılmaya başladı. Klavye gerçekten ön plana çıktı. Yani bir de kendine has, özel klavyeciler ortaya yani çıktı ki. Yani. Bir de teknoloji gelişti ya. Evet, evet. Harika orklar var. Aynen. Yani hepsi o zamanlar şey olmadı mı? Durdu zaten orada. Oradan da ileri gitmedi benim gördüğüm klavye teknolojisi. Şu anda teknolojisi. Evet. Yani sadece ses... Yanılıyor olabilirim. Sound Forge'lar çıkartıyorlar diyelim. Hı. Hani Sound Forge'da demeyeyim de yanlış oldu. Sound Bank diyelim. Hani banka. Hı. Ses bankalarını geliştiriyorlar. Teknoloji şeylerde, aynı. Klavyeler. Aynen. Teknoloji. Yani gitarda aynı. Durmak bilmiyor bir türlü. Garip garip gitarlar, gitarda garip garip bridge'ler, garip garip şey netler, var. Garip garip şu bu. Evet. Siz gitaristler biliyorsunuz. Yani ama gitarın ses çıkarma enstrümanı çok. Sadece gitardan oluşmuyor. Evet, pedallar, işte onu diyor, amfiler, onu diyor. Kolonlar. İşte klavyede acaba efekt böyle bir modül... Aslında klavyeciler falan. De artık gitar pedallarını kullanıyorlar değişik öyle efektleri. Mi? Yani kendi doğrudur. İçindeki efektlerle yetinmiyorlar da güzel efekt... pedalları kullanıyorlar. Ama bence yani bu tarz müzikler baktığımızda hard rock'la, sonra cazla, fusion cazla ve şeyle çok iyi doğru. klavyeciler kullandı. Sonra pop ve pop rock diyelim hadi bu tarzında hani baktığımızda onlar çok iyi kullandılar. Şimdiki dönemde düzgün klavye kullanan işte progressive metal grupları diyebiliriz. Dream Theater gibi. Ama Dream Theater'ın dışında da çok iyi kullanabilen progresif metal grubu da yani çok az yani. Yani bir House yani. Of Lords'daki o Greg Giuffre gibi hani o tarzın içinde o kadar iyi kullanan klavyeci. Yani çok iyi klavyeci yok ortalıkta. Doğru söylüyorsun. Bak, işte bir Derek Sherinian var, evet. İşte bir şey var, dediğin gibi John Rudess Derek var. Derek Sherinian de çok... O da zayıf kaldı haklısın. Zayıf doğru kaldı. Doğru şeyde en son bir süper grupta çaldı. Yeah. Yani grubu şeyle işte Glenn Hughes'la. Şey Black Country Communion. Biraz o vokaline... Kendi back vokal şeyine yöneldi. Klavyeyi Black biraz... Country Communion'un klavyecisi miydi? Evet. Değil mi? Evet. Derek Sherinian. Evet. Doğruyum evet. Değil mi? Yani. İşte yani orada en zayıf elemandı yani. şeyde kaldı. Neyse sırada Jimmy Martin var. Jimmy Martin kimdir derseniz. Albüme Robin Beck ve Rick Springfield gibi sağlam müzisyenleri konuk edebilecek kadar iyi tanınan bir Lüksemburg doğumlu... Amerika'ya gitmiş, Amerika'da uzun süre yaşamış, daha sonra Almanya'ya dönmüş bir müzisyen. Evet. Ne biçim şey gibi oldu yani, bu formül gibi bir tanıtım oldu. Bu nedenle hem Avrupa'da yerleşik olması nedeniyle Avrupa'yı çok çok iyi biliyor, hem de uzun süre Los Angeles'ta yaşamış olması nedeniyle de Amerikan müzisyenleriyle ilişkileri iyi. Yani Jimmy Martin'in şeyini zaten çok eski yani 1985'te ilk single'ını çıkarmış. Ondan sonra albümler patlatıyor. Gerçekten Eurovision'da çalınmış bir şarkısı bile var. Donne Mui Una Chance. Yani adam sadece şey yapmıyor. Besteci. Almanca, evet. Fransızca da besteler yapıyor. Ya zaten besteci olduğu belli, parçaları albüm dinlerken değil de bir bestecinin elinden çıktı. Yaşa. Belli oluyor. Yaşa. Hem de iyi de vokalist de. Evet, yani, aynen. Tamam bir Robin Beck'i işte I Want You Here Tonight'ta konuk olarak albüme evet. alabiliyor ama yani ama gırtlak kullanımı adamın, şeyi adamın falan iyi. Vokalleri de i̇yi, çok çok iyi. Dinleyelim Ömer. Aynen. Çünkü iki tane daha grubumuz kaldı. Hatta evet değil mi? Onları da çalmak adına evet. Sıkıştıracağız. Jimmy Martin'in Wild at Heart albümünden. Live Your Dream parçasının adı. Come a long way, and I still wonder why I keep on walking, lost in the night. No. Evet, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi sırada Strong var. Strong hakkında bilgi bende yok. Hiçbir şey bulamamışım. Ben de Mr. G gitarist, Philip Lindstrand vokal. Bunlar da İsveçli mi? Joachim Sandin bas. Tamam o zaman. Johnny Benson davulcu. Kuzey Avrupalı oldukları İsveçli. Belli. İsveçli. İsveçli. Aynen. Foreigner, House of Lords. Sen tabii haklı olarak Europe'u bayağı şey tabii, yaptın. Tabii tabii direkt. Yani. Dediğin gibi. Ama bunlar melodik hard rock. Melodik hard rock. Europe rock. Yani orada melodik hard rock demeyelim ona. Birkaç parçası hadi hard rock heavy metal şeyleri taşıyor diye ona hard rock demek yanlış olur. Hatta metal diyen vardı bir aralar. Yok, Europe hatırlar mısın? Ya. Yok canım yani. Ama o gitarist bir metal gitaristi. Key Marcello'yu evet. Mu diyorsun? Şey mi diyorsun? Key Marcello da önceki de. Key Marcello gene biraz daha hard rock ama... Hmm. Önceki şey neydi adı unuttum ama. Tamam benim de adı gelir bir ara. O kadar artık yani Europe benim. Yani heavy metal gitaristi oldukları belli çalım şeyinden ama o müzik bir heavy metal müziği değil. Hı-hı. Bence de öyle. Yani tamamen bir pop rock. Pop rock. Yani. Pop rock'tır dediğin gibi yani. Evet. Biraz hafif American oriented işte yani, klavyesiyle evet, şu girer. Suyla bu suyla. Ama hard rock demeyelim yani alakası hı-hı. Yok arzakla. Evet. Dinleyelim Strong'un Young Love albümünden albüme adını veren parça. Young Love. Forever now. Evet, bu arada gitaristin adını bulduk. İnternetin güzellikleri. Evet. Siz şarkıyı dinlerken biz de internetten check ettik. John Norum. Evet. Şu andaki gitarist. Aynen. Key Marcello eski 2003'te gitarist. 2003'te geri döndü. Evet, 2003'te gruba geri döndü. John Norum tarzı da var zaten. Yani var, adamın böyle var. Dolaşmaları, hız aynen, şeyleri. Aynen, aynen. Ama İsveç işte. Yani ağacın dibine düşüyor elma diyelim. Ve son grubumuz. İftarla söylüyorum, 8 tane grup çaldık bugün. Kendi rekorumuzu kırıyoruz. 9 taneyle de rekorumuzu ilerleteceğiz inşallah. Hadi bakalım. Bu Kjetil Bay, işte Robin Beck burada vokalist. Evet. Ben daha önceki grupta vokal diye Jimmy Martin'in albümünde yardımcı, ama burada Robin Beck tamamen devrede. Kocası James Christian'la beraber. Evet. Kjetil Bay, gitaristin ismi Norveçli. Evet. O nedenle bu kadar zor okunuyor ismi. Davulda Stage Dolls'un davulcusu var. Hiç okumaya uğraşmayacağım adını. Basçı Morten Skaget, TNT grubunun basçısı. Evet. Daha ne istersiniz? Da Vinci grubunun size bir de klavyecisini verelim. Yani gerçekten süper grup olmuş. Evet, süper toplama be. Dediğin gibi bu Norveçli arkadaşın bağlantıları çok iyi. Şeylerini, kayıtlarını şeye atmış, James Christian'a atmış. Bunlar hayalim... birlikte çalmışlar mı acaba, ben merak ettim. Yok şimdi. Değil abi, çalmamışlar. Stüdyolarda kayıt. Hikayesi o grubun kayıtlarını yollamış James Christian'a. Çok beğenmişler şarkıları. Ah ne güzel olur bunu Robin Beck okusa diye. Şey yapınca James Christian zaten Avrupa ile çok çok yakınlar. Sürekli Avrupa'ya geliyorlar James Christian'la Robin Beck. Evet. Yani adamın projesine resmen bir destektir bu. Süper. Oturmuşlar, düzenlemişler. Yalnız kardeşim, bir gitarist bu kadar mı klavye ağırlıklı müzik yazar diye de düşünmedim değil. Ama 6 yıl uğraşmışlar bak. Evet, 6 evet. Yıllar. Yani ben Robin Beck'in de ne kadar iyi bir vokalist olduğunu burada tekrar gördüm. Yani kadın canlı Firefest'te bütün eski şarkılarını çatır çatır söylemişti. Şurada da Kjetil Bay'ın bu solo albümünde de harika vokal yapmış. Evet. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. Kjetil Bay'ın Better Days albümüne ismini veren şarkıyla programımızı kapatıyoruz. İyi geceler.